حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قید خانہ ہے، کوئی پرزن ہے جس میں شیطانوں کو لے جا کے بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک سمبولک حدیث ہے، تمثیل کی زبان میں یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے دنوں میں اس طریقے سے روزہ رکھے جو اس کی اسپرٹ ہے، یعنی ہر عبادت کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے اور ایک فارم ہوتا ہے۔ فارم تو یہ ہے کہ سحری کھانا اور اس کے بعد سارے دن کوئی چیز نہیں کھانا، نہ کھانا نہ پانی، کوئی چیز نہیں لینا، اور مغرب کے وقت افطار کرنا، یہ تو فارم ہے۔ لیکن رمضان کی جو اسپرٹ ہے وہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، شکر ہے، صبر ہے، تقویٰ ہے، یعنی اپنے اندر شکر کا احساس پیدا کرنا کہ خدا کی جو نعمتیں ہیں جو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، بلیسنگز ہیں، اس کی باؤنٹیز ہیں، وہ ان کے بارے میں سوچنا اور اس سے آپ کے دل میں گہرے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو یہ ہے اسپرٹ رمضان کی یا روزے کی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ اگر آپ غور کریں گے اور رمضان کے مہینے میں پوری اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھیں گے، روح کے ساتھ روزہ رکھیں گے، تو یہ ہوگا کہ جو شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا وار ہے، وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اس معنوں میں ہے، یعنی جو شخص رمضان کے روزے پوری اسپرٹ کے ساتھ رکھے گا تو شیطان کا وار اس کے اوپر بے اثر ہو جائے گا۔ چونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، یعنی ان لوگوں نے روزہ رکھا لیکن جو روزے کی اسپرٹ ہے اس کو نہیں اپنے اندر جگایا۔ تو کوئی بھی عبادت ہو، چاہے روزہ ہو یا نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا ایمان، یہ سارے جو عبادات ہیں اس میں جو ثواب ہے، گہرا ثواب، وہ عبادت کی روح پر ہے، نہ کہ فارم پر۔ فارم بھی باقی رہے گا، فارم کے بغیر ظاہر اسپرٹ نہیں آ سکتی، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے اسپرٹ۔ یعنی اگر آپ کی عبادت میں اسپرٹ نہیں ہے تو وہ ایک اسپرٹ لیس ریچول کی صورت اختیار کرے گی اور اس کا کوئی گہرا فائدہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔